4 jaren was ik eenzaam opgesloten. 4 jaar was mij de mooiste dag en nacht. Wel een gewetenloze blind betrachter het zelfbelang, het rechtbruut had verkracht. 4 jaar gescheiden van mijn vrouw en kinderen. Men weet hen na en zeiden tot elkaar. Begrijp niet hoe ze nog buiten durven komen. Die vrouw en het kind van een dief, een moordenaar. Ik heb 4 jaar onschuldig gezeten, gescheiden van vrouw en van kind. Maar dan zal de wereld het weten, de rechtspraak was 4 jaren blind. Hoe dikwijls balde ik een machteloze vuisten, als snikkend op mijn kruk in het celhok zat. Hoeveel tranen heb ik reeds vergoten, als ik aan God om een glimp van waarheid vat. Ging in de cel als flinke sterke kerel, gezond van lichaam en gezond van geest. Wanneer ik nu een blik werp in de spiegel, zie ik slechts een schim van wat ik ben geweest. Ik heb 4 jaar onschuldig gezeten, gescheiden van vrouw en van kind. Maar dan zal de wereld het weten, de rechtspraak was 4 jaren blind. Een mens mag zich door haat niet laten leiden, maar toch hoop ik dat de ploert de man der wet, die wel bewust mij in het ongeluk stortte, op zijn beurt in mijn celhok wordt gezet. Laat hem dan ook de ellende ondervinden van jaren trieste grauwe eenzaamheid. Als dat geschied is, ben ik pas gebroken en geloof ik weder in gerechtigheid. Ik heb 4 jaar onschuldig gezeten, gescheiden van vrouw en van kind. Maar dan zal de wereld het weten, de rechtspraak was 4 jaren blind.